Kali tim Cimat punya cerita dengan judul Demit Sak Jeruning Bis. Cerita pengalaman kumbien nalika mulih saka desa lan kewengen tekane ing kutha Bandung. Yen panjenengan sedaya pinuju tindak Bandung lan pingin nyekseni dewi pengalaman kuwi, golek ana aku kang saiki seneng lelungguhan ing sak isore wit ringin ing Taman Balai Kota. Iki cerita lan pengalamanku saka Jimatres ing Bandung. Wektu iku aku numpak tumpakan sing kudune arep mulih ning desa. Dilalah aku gragapan tangi sak jroning turu lan golek cekelan nalika olehku turu kaya arep tiba. Mergo lakune bis kang dak tumpaki mobat mabit kaya diantemake ngiwonengen. Aduh, Mbak, sepurane ya, Mbak. Aku njaluk ngapura marang wong wadon ayu kang lungguh ing jejerku. Mergo tanpa sengaja tanganku nyapluk sirai saking olehku gragapan golek cekelan. Nanging sing tak jaluki ngapura sajak ora peduli lan malah banjur ngungkuri aku neruske oleh turu. Sakwise ngombe banyu sak botol, aku banjur ndudut HP kang semlempit ing sak tas rangsel. Tak pencet tombol saksenane pamri supaya lampune murup lan aku bisa ndeleng jam ing layar HP-ku. Wektu nuduhake jam 2 kurang seprapat. HP banjur tak disepake meneh ing panggonan sekawit ing tas rangsel. Meruske turu meneh sajak kagolan ora bisa meremeneh. Wangi iki swasana kok kaya tintrim banget. Kahanan ing kiwa tengen peteng dedet. Apa meneh udan ora ana leren-lerene kawi bis Kramat Jati kang dak tumpak iki mangkat saka terminal Tirboyo Semarang. Sajake saiki lagi tekan Cadas Pangeran. Layak kok lakune bis montang manting ngiwa nengen. Wong pancen dalane kang minggok-minggok. Sopir bis kudu konsentrasi lan terngginas mergo dalane ing sisih kiwa jurang kang jurune puluhan meter. Dene ing sisih tengene tebing kang dhuwur banget katik kahanane peteng dedet mergo lampu-lampu penerangan jalane padha mati. Yen saiki wis tekan Cadas Pangeran, paling ora sak jam kas wis mlebu kutha Bandung. Kok dingaren rikat temen ya bis iki jam 2 wis tekan kene. Mangkono pangiroiro kusik diwi ing sak jeruning batin. Tak lirik wong wadon ayu kang lungguh ing jejerku sajak kepenak banget nggone turu. Lan penumpang liyane kang cacahe udakara mung wong sepuluhan uga padha kepenak nggone kegubet ing jero alam impening diwi-diwi. Malah-malah kernete uga keturon. Ngorok senggar-senggur ing kursi cedak lawang arep. Mung aku lan supir bis wae sing sajake keri ora katut ngremake mripat. Selimut werna orange tak tarik kanggo nutupi awakku sing krasa anyep. Tak coba bola-bali kanggo ngremke mripat. Nanging panggah ora bisa nggonku arep baleni turu. Pikiranku malah banjur kelingan marang impen kang entas wae gawe aku tangi mau. Ing impenku mau aku kaya-kaya dibujung-bujung dening pawongan kang nganggo klambi jubah ireng dawa. Mergo saking wediku aku banjur mlayu sak saran-taran. Lan mergo kurang prayitno aku nganti meh tiba kejungkel ing kalenan. Untunge aku isih kok bergondelan. Lan yo kuwi mau aku jebule meh tiba saka kursi. Ora krasa bis kang gak tumpaki wis wiwit mlebu kutha Bandung. Cipiru, Cipiru, dol kangyo kae penumpange dibuka. Ana sing mudun Cipiru ora. Sopir bis obo-obo yen wis bis mlebu Cipiru lan perintah marang kernete supaya tangilan ngandani penumpang bis. Kernet banjur ngadek lan mlaku ing gang antarane kursi penumpang saka ngarep memburi. Ayo sing mudun Cipiru, yang mau turun Cipiru ayo ujung brong siap-siap yo. Turun mana Mas? Pitakone nalika liwat ing sak cedhakku. Mudune ngambon wae aku. Lega rasane nalika bis wiwit mlebu ing dalan Ambon. Sakwise ngedunke sawetara penumpang ing terminal Cihampelas lan ing gedung Telkom Japati. Cedhak karo lapangan Gasibu. Tak deleng jam isih nuduke angka 3 kurang seprapat sithik. Ateges bener pangira ngira ku mau. Sauntara kuwi kahananing jaba kuno isih udan najan wis ora patiya deres meneh. Suara tatit lidah utawa lidah kang mebiare kilat kaya kala isih ana. Sajak mene pertanda yen udan isih durung bakal leren lan malah-malah bisa uga udane sangsaya deres. Ya, Bandung habis-habis Bandung. Kernet bis aweh sasmito yen bis Kramat Jati kang dak tumpaki wis tekan ing agen pusat dalan Ambon. Aku banjur menyat saka nggonku lungguh lan ringkes-ringkes gawanku. Tas rangsel dak gendong ing geger, dene tas kresek isi jajan tak cangking banjur wiwit mudhun saka jero bis. Ora lali pamitan karo wong wedok ayu kang sajak isi ibut nata rambute. Duluan ya, Mbak. Oh iya, Mas. Saute cekak rada ora cetha nggone semaur mergo lambene lagi dinggung geget kain kunci rambute. Waduh. Kok ya tiwas kebeneran pas arep medun saka tundaan lawang bis kang pungkasan udan kok ujug-ujug disuntake meneh saka langit lan mapet lampu kok ya ujug-ujug mati jalari swasana dadi peteng dedet. Untunge lampu bis isih durup dadi ora patiya peteng dedet. Aku banjur mencolot saka ndhuwur bis menyang emperan. Lumayan rodok teles sithik kecipratan banyu udan. Jian wengi ku sajake dadi wengi kang ora ngepenakke kangguku. Biasane taksi akeh pating cerenuk munggoni penumpang ing plataran parkir. Lah saiki kok blas resik-sik. Aku dadi mangu-mangu. Kepiye olehku bali menyang kos-kosan ning daerah Dayeh Kolot kono. Yah mene apa ya wis ana angkot sing wis narik kumnumpang. Apa meneh udane kaya ngene deres. Kalah cacak menang cacak, akhirnya tak putuske arep tak tekad wae. Sopo ngerti ing cedhak taman lalu lintas Adiarma Kidul kono kae wis ana angkot. Lan sopo ngerti saiki taksine podo pindah ngetem ana kono mergo ngenteni tamu kang podo nginep ing hotel Yat. Untunge mau kok digawani karo ibu payung barang. Ah wong tuwa kuwi pancen luwih patitis tinimbang awak-awak ngene iki. Payung banjur tak gawi lan terus wiwit mlipir-mlipir mlaku tumuju taman lalu lintas. Kanggo ngirit laku aku sengaja liwat dalan kahanane peteng dedet mergo listrik mati ditambahi kahanan ing jero taman kang ditanduri wit-witan gedhi tinggalane jaman londo. Angin kahanan dadi rada sudo nalika kadang kala celeret ing angkasa madangi mak biar-biar banjur disusul swara gluduk. Olehku mlaku rodok tak gawe rikat nalika ngliwati pas ing sak ngarepe patung pastur HC Fibrak SG. Patung kang wis ngadeg wiwit taun 1919 ing pojokan Taman Maluku. Kaya-kaya dadi tukang tunggune taman kang dak liwati iki. Aku dadi rodok miris lan ana rasa wedi. Kelingan jari patung kuwi kadang kala sok mudhun karepe dhewe. Amit, amit, amit Pak Pastor, amit kula tumut liwat mriki nggih, amit. Aku guneman dhewe njaluk palelah saka sing bawreksa. ujaring kondol nek dilalah liwat ing panggonan-panggonan kang wingit. Becike uluk salam opo penjaluk palilah marang bangsa tan kasat mata sing baureksa panggonan sing diliwati. Atiku rodok deg-degan sakjane lan rodok ana rasa gelo kok mau dadak liwat dalan iki ning barang wis kadung arep kepiye meneh. Patung ireng saka prunggu kuwi dak lirik pancen katon medeni. Banyu dan kang mili ing sakujuri awake sansaya tambah gawe merinding. Apa meneh nalika kena pantulan cahayane cerah. Nalika panyawangku durung ganep oleh kuwi ngerke mengarep dumadakan ana kang nyauri. Iya nak, hati-hati ya kalau lewat sini. Barengi gemet biari, celeret lan suruh beledek kang mecah suasana sepi. Sak maliku aku dadi wel-welan, kaget rakaru-karuan. Ujuk-ujuk patung prunggu kuwi mudun saka panggonane. Karo nyangking sirai mlaku ngetutne aku. Sak maliku payung tak buak ngono wae. Semunuga jajan kang tak cangking tak uncalke, wah neng diparake. Aku terus melayu sifat kuping nganti nabrak-nabrak tanduran pasren ing jero taman. Hambekanku ngos-ngosan. Awakku teles kabeh mergo kudanan karo ceklan cagak listrik ing sakarepe SMA 5 Bandung. Aku leren bisik nota ambekan. Banyu sing tak gawa tak dudut saka tas rengsel banjur tak umbi. Lumayan atiku rodok dadi tertoto. Aku bola-bali noleh memburi. Kanggo mestekake yen patung nyangking sirah mau wis ora ngetutke aku meneh. Aduh Gusti, tobat Gusti, nyuwun ngapura Gusti. Udan isih durung leren, malah sangsaya deres. Awakku wis teles kabeh. Durung ana angkot kang liwat. Semono go taksi uga ora ana. Aku isih lenger-lenger karo lenden cagak listrik. Dumadan ana tangan kang nyekel pundakku saka mburi. Aku njondhel sanalika. Setan! Tanpa noleh aku langsung mlayu mergo saking wediku. Lan saka kesusu-susu aku nganti tiba kesandung watu. Mas, iki aku sing mau lungguh jejer ning jero bis karo sampean. Ujare karo marani lan nulungi aku. Atiku rodok lega. Jebule dudu demit kuntilanak nanging wong wadon ayu sing barengan ning jero bis mau. Sepurane Mas gawe kagetmu. Mau tak sawang sampean kok mlayu-mlayu kaya kewedin. Banjur tak tuti arep tajak bareng. Wong aku ya wedin aku dhewe kok Mas gak isih bengi ngene. Aku mung heah-heeh wae ora nyauri lan ya ora pati nggatekne omongane. Mergo isih ibut ngelus-ngelus dengkulku sing ngilu, mergo tiba ngantem aspal ngentas wae. Wis ayo Mas numpang angkot kae wae lho. Pengejake karo ngeret tanganku tumuju angkot sing parkir ing ngarep gerbang taman lalu lintas. Aku mung manut kaya kebo dikeluh ing batin aku isih kok berangen-angen. Aneh. Kok ujug-ujug ana angkot mandek dek kono. Padahal kait mau aku ora ngerti kemliwiri angkot kang liwat. Kudune yen ana sing liwat mesti aku kliwatan. Wong iki dalan searah. Wis, bapak kono penting saiki aku ana angkot sing bakal ngenteni aku mulih nyang kos-kosan. Aku wong loro banjur munggah angkot ing sisih mburi. Lampune rodok blerep. Wong pancen mung dop cilik paling dhuwur pirang watt. Ora let sedelo angkot banjur mlaku penumpange mung aku wong loro ditambah karo supire. Nanging anae angkot sing dak tumpak iko ora menggok ngiwa tumuju ning arah kebun kalapa. Ning malah muter nanging balik tumuju ing arah jalan Riau. Kok lewat sini, Pak? Yah, saure cekak sauntara kuwi wong wedok ayu mung mesem nalika tak sawang. Lan ora tono tondo-tondo arep protes apa kepriye. sidane aku yo meneng wae. Hawane sangsaya adem lan tintrim. Angin semribit kang lumebuk campuran cipratan-cipratan banyu dan sangsaya gawe adem lan kekes. Sauntara ing jaba kana udane wiwit suda najan durung terang temenan. Seleret uga isih pating gebyar sinaut swarane glubuk. Lakune angkot tleser-tleser kepenak sak dalan-dalan ora mondhak-mandhek mergo ora ana penumpang kang nyegat. Alon-alon mripatku dadi krasa arep ngantuk. Lagi enak-enak liyer-liyer arep keturun dumadakan angkote mandhek dadak. Aku sing lagi liyer-liyer kaantepake mengarep jeduk kursi sopir mergo lek lungguh pancen persis ing sak mburine sopir. Ana apa, Pak? Pitakonku karo ngulatke menjaba. Sajak iki pas ing ngarep taman pramuka ing dalan Rio. Supir sing tak takoni gak semaur blas. Ngur ah karo tuding-tuding mengarep. Aku banjur ngulatke mengarep. Mripatku tak kucek-kucek sajak ora percaya. Mergo persis ing ngarep angkot jejer-jejer pasukan kavaleri nunggang jaran kang gedhe-gedhe. Sak piro kagete aku nalika tak waspadake jebul para serdadu tentara kavaleri tanpa sirah kabeh. Aku njual jawil supir tak ongkak angkek tak nang gagi nang mlaku. Krasa yen tak jawil supir angkot banjur melengak mengguri. Wadalah aku sangsaya moplok wel-welan mergo supire ora duwe rai, roto kabeh raine. Aku merem dipet dipipis ing jero angkot pasrah apa wae kang bakal kedadian karo nutupi rai nganggo epek-epek tanganku. Luweh-luweh tak inceng saka wali epek-epekku. Wong wedok ayu mau uga salin rupa dadi nini-nini tuwa kang guyuk lekeh-lekeh ing sisih pojok angkot ngatonake untune kang pating cringis. Lambene abang ilrit leweran mambu arus getih. Yo kuwi crita nyata pengalamanku saka aku Jimatres Semarang sing kedadiane eneng Bandung bersama tim Jimat.